Но девочки перехитрили короля часов. Они стали петь свою любимую колыбельную песню и усыпили старика. Спите, листья, трава и вода, спите все, кто не спит никогда. Дорма фрунь за пропулюй, си окюли зворулюй. Дорма туате каренал дормит мичка. Dorme Frunza Plopului, și ochiuli zvorului. Dorme toate rând pe rând, care n-au dormit nici când. Rând pe rând, rând pe rând, care n-au dormit nici când. Rând pe rând, rând pe rând, care n-au dormit nici când. Dorm în ceruri stelele și măicuții grijile. Dorm toate rând pe zi, care n-au dormit nici când. Mm-hmm.